Brazzaville, Wakaemo, Binongo Kinga, kolekango inga mama na lela na motema ona lela o mwanango na lela na motema ona lela ongo na lela na motema ona lela Bebe sema.